bitach i nawijaniu. Ta muzyka jest rzeczy warta, szczera i otwarta na pomysły. Tak wiele dla mnie znaczy cały czas. Ze mną w zdrowiu czy w chorobie, zanim świeczy, nie mógłbym odmówić tego sobie. Musisz to zrozumieć, by ją czuć, po prostu trzeba umieć. Bez względu na płeć, nie wystarczy tylko chcieć. Chłopak tekst zaschował, co przemyślał, do bitu zarapował. Świat chciał, żeby zwariował, ale on się nie dał. Nie zignorował tego, co ma. Słyszałeś od rana, membrana napierdala basem katowana. Wciąż głody dobrej muzy, Polacy czy Francuzy, coraz lepsze nowe płyty. Słyszysz na rejonach, właśnie tak, prawdziwy RAP rozmiewa w moich stronach. Z okien domu, samochodów, dalej dopingują mnie nagrywki ziomków. Nie wiem jak ty, ja tego nigdy nie będę syty. Dlatego wciąż, póki tylko mogę, coś od siebie też dołożę. I wiem, że czysty doping mi w tym pomoże. Jeśli doping to tylko forma najczystsza, bo to trening czyni mistrza. Jeśli doping to tylko forma najczystsza, bo to trening czyni mistrza. Jeśli doping to tylko forma najczystsza, bo to trening czyni mistrza. Jeśli doping to tylko forma najczystsza, bo to trening czyni mistrza. W zdrowym ciele zdrowy duch, każdy ruch to kolejny tlenobuch. Czysty doping bez efektu bocznego, jak kolejne kroki, które stawiasz, kiedy dążysz do doskonałego. To nic złego, to tylko dla sportu. Żyć z ośką przed klubem czy na kirze koło kortów. Tak jak lubię w lecie, kiedy dni są długie, nie ze szlugiem mówię. Bo to inne akcesoria znam, to jest kula, kiedy gram. Rower, kiedy jechać mam, o kondycję dbam. I fizyczną, i psychiczną lubię stan, kiedy kontroluję siebie sam. I intelekt, i orgazm, to jak yoga, tylko nie na sali. Na boisku wśród ziomali, którzy od małego razem ze mną w piłkę grali. Dopingowani się nie zamulali, tylko sami się starali oddać temu, co najlepsze dla nich. Teraz trochę starsi, ale dalej kierowani tymi samymi intencjami. Czysty doping, a najlepszy jeszcze jest przed nami. Jeśli doping to tylko forma najczystsza, bo to trening czyni mistrza. Jeśli doping to tylko forma najczystsza, bo to trening czyni mistrza. Jeśli doping to tylko forma najczystsza, bo to trening czyni mistrza. Jeśli doping to tylko forma najczystsza, bo to trening czyni mistrza. Nie do zastąpienia przez żaden narkotyk, jej obecność, jej dotyk, jej zapach. Lądujemy miękko w koju na czterech łapach. Święty spokoju w tejże właśnie scenerii. Ona pełna kokieterii, jak galanterii. Nigdy nie zaszkodzisz czy ta pikanterii. Wiesz o co chodzi, bez pruderii. Nie doszukasz szczytów Anabeli. To czysty doping, coś co pobudza, wyostrza zmysły. Otwarte na oścież, robią się umysły na dwojga. Pochłonięci chwilą jak i sobą, przeżycie tylko dla obojga. Przeciwny płci tylko ja i ty, i nie liczy się nic więcej intymnie. Zostań dzisiaj przy mnie jak najdłużej, jak gdy nie w tobie się zanurzę. I vice versa się zrewanżuję, bo czuję, że żyję i siebie potrzebuję, jak nigdy dotąd, tak jak ty mnie. Więc nie mów mi, że nie, bo i tak wiem, że to tylko słodkie kłamstwa. Trzeba dodawać sobie sił, a nie robić draństwa. Ty moje zwielokrotniasz, na co dzień to uwydatniasz. Daję ci moje słowo, wzmacniasz mnie duchowo. Jesteś jak zbawienie, od wszelkiego zła ukojenie. Niech nie suszy mi głowy dziś, już żadne zmartwienie. Los urządzenie, co potrafi wprawić w osłupienie. Dzisiaj na specjalne zamówienie, czysty doping, wewnętrzny tuning, equalizer, turbo diesel. Jeśli doping to tylko forma najczystsza, bo to trening czyni mistrza. Jeśli doping to tylko forma najczystsza, bo to trening czyni mistrza. Jeśli doping to tylko forma najczystsza, bo to trening czyni mistrza. Jeśli doping to tylko forma najczystsza, bo to trening czyni mistrza.